ช่วงนี้ศึกษาพระพุทธคุณบทว่าพระตถาคตเนี่ยนะที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ทำปริญญาในธาตุดินเป็นต้นเสร็จแล้วนี่ก็ระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าผู้เสด็จมาอย่างนั้นคงพอได้อะไรบ้างนะว่าพระพุทธเจ้าผู้เสด็จมาอย่างนั้นนะจำคำแรกนะข้อที่หนึ่งบอกมาเสด็จมาอย่างนั้นตถาอาคโตเนี่ยนะตถาก็อย่างนั้นนะอาคตะก็แปลคตะนี่โดยศัพท์แปลว่าไปอาปฏิเสธก็เลยกลายเป็นมาผู้เสด็จมาอย่างนั้นมาอย่างนั้นอ่ะมาอย่างไหนมาอย่างพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราก็มาอย่างนั้นเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เริ่มมาตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาถือเอาความปรารถนาเป็นหลักท่านเริ่มตั้งความปรารถนาตั้งแต่เมื่อไรเมื่อเสียอสงไขยแสนกับเนี่ยอันนี้หมายถึงปรารถนาแล้วได้รับพุทธพยากรนะส่วนความตั้งใจก่อนหน้านั้นก็ไม่กล่าวถึงกล่าวถึงเฉพาะส่วนที่ตั้งความปรารถนาเสร็จได้รับพุทธพยากรซึ่งผู้ที่จะได้รับพุทธพยากรได้นั้นจะต้องประชุมด้วยองค์8เนี่ยนะมีความเป็นมนุษย์เป็นต้นแล้วก็ต้องมาค้นคิดหาธรรมะที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีทานศีลเป็นต้นเขามีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าพุทธการกะธรรมพุทธการกะธรรมแปลว่าธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะความเป็นพระพุทธเจ้านี้เป็นโดยธรรมเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าโดยธรรมแล้วมีกุศลธรรมใดบ้างล่ะที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็มีบารมี10อุปปารมี10ปรมัตถบารมี10มหาบริจาค5อธิษฐานธรรม4จริยา3แต่ที่สำคัญอันนั้นคือเหตุไกลคำว่าไกลหมายถึงอดีตชาติถอยๆหลังไปพอมาเหตุใกล้ที่สุดที่มาที่เป็นตัวมาแล้วทำให้เป็นพระพุทธเจ้าใกล้ที่สุดก็คือโพธิปักขิยธรรมตัวที่ใกล้ที่สุดนะคือโพธิปักขิยธรรมสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4เป็นต้นพระองค์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นคำว่าตถาคตแปลว่าผู้เสด็จมาอย่างนั้นก็มองทั้งเหตุไกลและก็เหตุใกล้ทีนี้มาขึ้นในยะที่2ในหน้า107กล่าวว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าตถาคตเพราะเสด็จไปแล้วอย่างนั้นเมื่อมีมาก็มีไปใช่ไหมไปอย่างไรถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้พระนามว่าตถาคตเพราะเสด็จไปแล้วอย่างนั้นน่ะเป็นอย่างไรตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีพระพุทธเจ้าสิกขีเวสภูกกุสันทะโกนาคมณะกัสสปะประสูติได้ครู่เดียวก็เสด็จดำเนินไปได้ฉันใดพระพุทธเจ้าของเราก็ได้เสด็จดำเนินไปได้ฉันนั้นตรงนี้นะใครที่จะไปที่สวนลุมพินีวันลุมพินีก็คือเป็นสวนที่อยู่ในระหว่างกรุงเทวทหะกับกรุงกบิลพัทอยู่ระหว่างกันเป็นสวนที่รื่นรมของกษัตริย์สองเมืองเนี่ยเป็นที่เขาว่างๆก็เป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจนะของเราก็มีสวนลุมพินีเหมือนกันแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มาประสูติที่นี่ณที่สวนลุมพินีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าประสูติที่นั่นใช่ไหมก็พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยเสด็จดำเนินไปอย่างไรนะคือประสูติเสร็จก็เดินได้นะที่จริงเขามีชาติอยู่3ชาตินะที่พระพุทธเจ้าในตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะประสูติมาแล้วพูดได้นะแต่ประสูติแล้วเดินได้เนี่ยมีอยู่ชาติเนี่ยชาติสุดท้ายเนี่ยแต่ชาติก่อนหน้านั้นน่ะประสูติเสร็จพูดได้เช่นชาติที่เป็นมโหสถก็พูดได้นะที่ถือยามาโอสถะเนี่ยนะก็มหาบวกโอสถะก็เป็นมโหสถะมโหสถก็คือถือยามาด้วยนะโอสถก็แปลว่ายาใช่ไหมมหาบวกโอสถก็เป็นมโหสถเนี่ยนะอีกชาติหนึ่งก็เป็นพระเวสสันดรก็ประสูตรระหว่างถนนแห่งพ่อค้าก็เลยชื่อว่าสันดรนะพระเวสสันดรคลอดออกมาก็แบมือขอสตังแม่แม่ก็บอกดีใจเธอลูกเกิดมาในตระกูลที่มีทรัพย์อ่ะนะจะให้ทานได้ตามสะดวกพูดถึงพระเวสสันดรนิดหนึ่งก็นึกถึงว่ามีแม่อยู่คนเดียวนะปรารถนาให้ลูก กิดมาแล้วให้มีลูกที่ยินดีในการให้ทานเอออยากได้ลูกที่เป็นผู้มากไปด้วยการให้ทานของใครของเราทั้งหลายที่มีลูกๆเนี่ยนะใครเคยนึกอย่างนี้บ้างขอให้ลูกเราเป็นนักให้ทานเนี่ยนะใครเคยกล้านึกบ้างไม่ทราบทีนี้ในชาตินั้นก็พูดได้นะพอชาติสุดท้ายก็คือเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่ก็ตรัสพูดได้แต่ก่อนที่จะพูดเนี่ยพระองค์เสด็จดำเนินก่อนใช่ไหมดำเนินก็คือมาจากภาษาเขมรนะภาษาเขมรดอร์ก็แปลว่าเดินเนี่ยนะดอร์ก็คือเดินน่ะเดินก็คือดอร์คือรอเรือนี่จะสะกดเป็นนอเนนนอหนูใช่ไหมมันไทยนี่มันออกรอเรือไม่ได้ค่อยได้อะดำเนินอะไรเงี้ยก็แปลว่าดำเนินน่ะก็คือเดินนั่นแหละพระพุทธเจ้าทุกองค์เนี่ยพอประสูติเสร็จก็เดินฉันใดพระพุทธเจ้าของเราก็ฉันนั้นเนี่ยนะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นเสด็จดำเนินไปได้อย่างไรอย่างนี้คือประสูติได้ครู่เดียวประทับยืนอยู่บนแผ่นปัตตภีด้วยพระบาทอันเรียบเสมอผินประพักตรงไปทางทิศอุดรย่างพระบาทดำเนินไปได้7-9เหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าอานนท์พระโพธิสัตว์ประสูติได้ครู่เดียวประทับยืนบนปัตตภีอยู่ด้วยพระบาทอันเรียบเสมอผินประพักไปทางทิศอุดรย่างพระบาทดำเนินไปได้7-9โดยมีเทวดากั้นเสวตฉัตรติดตามไปทรงตรวจดูรอบทิศแปลงอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศเป็นผู้เจริญที่สุดเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากนะประกาศที่เรียกว่าพอคลอดออกมาไม่นานเนี่ยประกาศถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่เลยอโคหมัสมิเชโธเศโธโลกสะเนี่ยนะก็คือเราเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐผู้เจริญเนี่ยนะอโคอัคระนะเป็นเรียกว่าสุดยอดของคนเนี่ยอโคหมัสมิก็คืออัคระของบุคคลสุดยอดของบุคคลมาเชโธเป็นผู้เจริญที่สุดในหมู่บุคคลเศโธประเสริฐที่สุดในหมู่คนเนี่ยนะอโคหมัสมิเชโธเศโธเนี่ยนะแล้วก็ท่านเหมือนกับมีปัจเจกขณะยานสุดท้ายว่าปฏิสนธิครั้งนี้หรือว่าการคลอดครั้งนี้เป็นการคลอดครั้งสุดท้ายมีปัจเจกขณะยานตั้งแต่เด็กเหมือนกันปัจเจกขณะยานเหมือนเกิดเขาว่าคลอดครั้งนี้ถือว่าคลอดครั้งสุดท้ายซึ่งปุถุชนไม่สามารถพูดคำนี้ได้ปุถุชนทั่วไปไม่สามารถกำหนดคำนี้พูดได้ทีนี้ในเหตุการณ์เหล่านั้นท่านบอกว่ามีบุพนิมิตเกิดมากว่าการเสด็จไปนั้นของพระองค์เป็นอย่างนั้นไม่ผิดจากนั้นโดยเป็นบุพนิมิตแห่งการบรรลุคุณวิเศษอย่างมากมายข้อที่พระองค์ประสูติได้ครู่หนึ่งและประทับยืนอยู่บนปัตตภีด้วยพระบาทอันเรียบเสมอนี้นั้นเป็นบุพนิมิตแห่งการได้อิทธิบาท4อิทธิบาท4ก็คือ1ฉันทะสมาธิประธานสังขาร2วิริยะสมาธิประธานสังขาร 3. จิตตะสมาธิประธานสังขาร 4. วิมังสาสมาธิประธานสังขารก็คือเป็นผู้ที่ได้อิทธิบาทอิทธิก็แปลว่าฤทธิ์ใช่ไหมปาทะก็คือบาทที่ทำให้สำเร็จฤทธิ์เนี่ยนะหมายความว่าชั้นล่างคุณธรรมชั้นล่างเป็นบาทแห่งคุณชั้นสูงต่อไปเรียกว่าอิทธิบาทตัวที่จะทำให้สำเร็จอิทธิบาทก็ประกอบไปด้วย 1. ฉันทะ2วิริยะ3จิตตะและวิมังสาอันนี้ก็ประทับยืนนะที่ยืนอยู่อย่างนั้นก็มีเหตุผลคืออิทธิบาท4ข้อที่พระองค์หันพระพักไปทางทิศอุดร นั้นเป็นบุพนิมิตแห่งความที่พระองค์เป็นผู้ข้ามพ้นโลกทั้งปวงอนุตเรียกว่าข้ามพ้นโลกเนี่ยนะก็คือโลกุตระใช่มั้ยไม่ติดข้องด้วยโลกคือถ้าตั้งคำถามว่าพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปในโลกใช่ไหมทำไมบอกว่าพระองค์ข้ามพ้นโลกพระองค์เดินไปตรงไหนเดี๋ยวจะได้กล่าวถึงข้างหน้าต่อไปแต่ตรงนี้ให้รู้ว่าพระองค์เป็นผู้ข้ามพ้นจากโลกจริงๆนะไม่ฉาบทาด้วยโลกอย่างที่เขาเปรียบเทียบอุปมาว่าเหมือนอย่างว่าดอกบัวเนี่ยนะเกิดขึ้นโดยที่อาศัยน้ำกับโคลนตมเนี่ยนะน้ำกับโคลนตมเนี่ยหล่อเลี้ยงเจริญเติบโตก็พอพ้นน้ำก็ไม่แปดเปื้อนไปด้วยน้ำส่งกลิ่นหอมฉันใดพระพุทธเจ้าก็ ฉะนั้นพระองค์เกิดขึ้นในโลกเจริญเติบโตในโลกไม่ติดโลกพระองค์เนี่ยส่งกลิ่นแห่งศีลเป็นต้นหอมมาจนถึงทุกวันเลยนะการย่างพระบาทดำเนินไปได้7ก้าวเป็นบุพนิมิตแห่งการได้รัตนะคือพ่อชง7ประการรัตนะนะรัตนะแปลว่าแก้วแปลว่าแก้วสมัยก่อนเนี่ยก็ถือว่าแก้วแหวนเงินทองเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเนี่ยนะสมัยโบราณเลยนะสมัยนี้ก็ยังถืออยู่เนาะแก้วแหวนเงินทองเนี่ยนะแก้วคือโพชฌงค์เครื่องประดับอย่างเลิศคือโพชฌงค์เนี่ยนะเหมือนอย่างว่าใครมีแก้วอะไรนะเป็นใหญ่ๆสัก7เป็นพวงอ่ะนะซึ่งมี7อันเนี่ยถามว่าจะงดงามใช่มั้ยของเราเมื่อไหร่เนาะจะมีความรู้สึกว่าประดับไปด้วยโพชฌงค์7ประการถือเหมือนการประดับเพชรประดับพลอยเลยนะมีคุณค่ายิ่งกว่านั้นอีกคือประดับด้วยสติสัมโพชฌงค์เนี่ยนะสติสัมโพชฌงค์ก็คือสติพิจารณาภายในมีอยู่สติพิจารณาภายนอกมีอยู่สติพิจารณาทั้งภายในทั้งภายนอกมีอยู่นะอย่างกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใช่ไหมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในภายในก็คือพิจารณาผมขนเล็บเป็นต้นเนี่ยนะพิจารณาภายนอกพิจารณาทั้งภายในทั้งภายนอกการพิจารณาอย่างนี้เมื่อใดเนาะเราจะมีความรู้สึกว่านี่คือการประดับโพชฌงค์เนี่ยนะนี่คือรัตนะเนี่ยนะกระยิมอย่างนั้นไหมจารย์สันติรู้สึกเคยกระยิมอย่างนี้ไหมว่าพิจารณาเกศาโลมาภายในภายนอกกระยิมในใจเลยโอ้นี่แก้วของเรานะเนี่ยเคยดีใจอย่างนี้บ้างไหม ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงกับกระยิมนะครับแต่ว่ากำลังอบรม ดียังไงอ่ะนะคือถ้าสมมติถ้าเราประดับด้วยการหมายความว่าสติสามโพชฌงค์ก็เป็นเจตสิกใช่ไหมถ้าเรามีเจตสิกตัวนี้เนี่ยมาประดับด้วยการพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆดียังไงเครื่องประดับอันนี้ก็นำมาซึ่งวิมุตติรสใช่ไหมคือทำให้ถึงความหลุดพ้นเนี่ยนะหรือว่าประดับด้วยธรรมวิจยะสามโพชฌงค์เนี่ยนะวิจัยขันภายในวิจัยขันภายนอกวิจัยเหตุเกิดวิจัยความดับนะวิจัยทั้งเหตุเกิดทั้งความดับวิจัยค้นคว้าเลือกเฟ้นจนเห็นอริยสัจเนี่ยนะที่เรียกว่าธรรมวิจัยเนี่ยการวิจัยอันนี้เป็นเครื่องประดับนะเป็นรัตนะเป็นแก้วอย่างประเสริฐผู้ที่วิจัยก็ทำด้วยความภาคเพียรใช่ไหมอันนั้นก็เป็นวิริยะเนี่ยนะทำด้วยความเอิบอิ่มก็เป็นปีติทำด้วยความสงบก็เรียกว่าปัสสัทธิทำด้วยจิตที่ตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิเนี่ยนะก็ประคับประคองให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอนะไม่ยิ่งไม่หย่อนเป็นต้นอันนั้นก็เป็นอุเบกขาก็ปรารภโพชฌงค์ทั้ง7เป็นเครื่องประดับเนี่ยนะถือว่าประดับด้วยเครื่องประดับด้วยรัตนะ7ประการนั้นโพชฌงค์คือเครื่องประดับคือโพชฌงค์แก้วคือโพชฌงค์เนี่ยเหมือนบุพนิมิตที่พระองค์ย่าง7ก้าวนะแต่ว่าน้อยนักสัตว์ในโลกนี้จะมีความรู้สึกว่าโพชฌงค์คือรัตนะเนี่ยนะสาธยายอาการ32นี่กำลังประดับด้วยรัตนะอยู่นะแหมกล้ำกลืนฝืนใจหน้าดูเลยนะไม่ค่อยนึกว่านี่คือรัตนะของเรานะเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นพวกกัน อวิชชาครับ อวิชชานะพวกกันก็ไปเรียนสำเนียงเขมรมาส่วนการยกจามรเนี่ยนะการยกจามรที่กล่าวไว้ในบทว่าจามรมีด้ามเป็นทองเนี่ยผ่านไปดังนี้ขึ้นเนี่ยการยกจามรขึ้นอย่างไรนะเป็นบุพนิมิตแห่งการย่ำยีพวกเดรัจฉีทั้งหมดจามรนี่เป็นยังไงพัดใช่ไหมยกพัดนะก็คือเป็นการปกติพัดเนี่ยพัดอะไรพัดให้เย็นใช่ไหมฉันใดอันนี้ก็เป็นการพัดมิจฉาทิฏฐิออกไปนั่นเองนะพัดมิจฉาทิฏฐิออกไปเพราะไหนมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับอบอ้าวมากเหมือนกันก็พัดมิจฉาทิฏฐิออกไปเดรัจฉีเนี่ยนะมาจากติฏฐิยะเนี่ยนะเดรัจฉีก็คือมาจากผู้มีทิฏฐิ62นั่นเองเพราะนั้นก็พัดพวกมิจฉาทิฏฐิพวกอยู่ในลัทธิทิฏฐิ62เนี่ยนะอันนั้นแหละเรียกว่าพัดเดรัจฉีก็คือพัดมิจฉาทิฏฐิทั้งโดยสภาวะธรรมทั้งโดยบุคคลนี่ออกไปส่วนการที่ทรงยกเสเวตฉัตรเป็นบุพนิมิตแห่งการได้เสเวตฉัตรอันประเสริฐวิเศษปราศจากมลทินคือความเศร้าหมองอันนี้หมายถึงความหลุดพ้น ด้วยอำนาจความเป็นพระอรหันต์ความเป็นพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นการยกเสวตฉัตรที่ประเสริฐสูงสุดนี่หมายถึงอรหัตผลเนี่ยนะเสวตฉัตรนะหมายถึงอรหัตผลในทั่วๆไปเนี่ยนะโดยเฉพาะเจดีย์ทางภาคเหนือเขาจะมีเสวตฉัตรเนี่ยนะเขามีฉัตรล้อมรอบสี่มุมนะโยมทางเหนือเขาถามว่าทางภาคกลางเขามีบ้างไหมฉัตรอย่างที่ว่าเนี่ยนะรอบๆ บริเวณองค์เจดีย์เนี่ยนะบอกที่นครปฐมนี่นึกไม่ออกเลยว่าอยู่ตรงไหนเว้นไว้แต่ฉัตรที่ยอดไหมฉัตรข้างๆมีไหมไม่มีนะทางเหนือนี่เขามีโดยมากมีฉัตรอย่างเนี้ยทุกมุมนะทุกมุมก็ฉัตรก็คือร่มนั่นแหละอันนี้หมายถึงฉัตรอันนี้หมายถึงอรหัตผลนะหลุดพ้นด้วยอรหัตผลอันความหลุดพ้นด้วยอรหัตผลเนี่ยก็ถือว่าเป็นฉัตรที่ประเสริฐวิเศษเยี่ยมถ้าเกี่ยวกับเรื่องฉัตรฉัตรเนี่ยนะถ้าพูดถึงใครที่เกี่ยวข้องกับพระราชาเนี่ยนะพระราชานั่งตรงไหนจะต้องมีฉัตรฉัตรก็คือร่มนั่นแหละแต่ว่าร่มของพระราชาเป็นพิเศษหน่อยก็เลยเรียกว่าฉัตรจริงๆก็คือร่มนั่นแหละส่วนการที่ทรงตรวจดูไปทั่วทิศนั้นน่ะเป็นบุพนิมิตแห่งการได้ญาณอันประเสริฐคือสัพพัญญุตญาณหรือเป็นการได้ญาณที่เรียกว่าอนาวรณญาณกับสัพพัญญุตญาณนั่นเองพูดถึงว่าการตรวจดูทุกทิศเนี่ยนะคือพอพระองค์ย่างพระบาทไป7ก้าวเลยนะพระองค์เนี่ยหันดูไปทุกทิศเลยหันดูไปทุกทิศทั้งทิศ10ทิศเนี่ยนะไอ้การที่หันดูไปอย่างนั้นทั้ง10ทิศอ่ะทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างเบื้องซ้ายเบื้องขวาเฉียงเนี่ยท่านบอกว่ามองเห็นเป็นเนินเดียวกันตลอดหมื่นโลกธาตุเลยนะไอ้การที่สามารถมองได้อย่างนั้นเนี่ยประกาศถึงว่าเป็นนิมิตที่จะได้สัพพัญญุตญาณเนี่ยนะอนาวรณญาณโดยที่ไม่มีอะไรกางกั้นเลยท่านบอกว่าตอนที่พระองค์เนี่ยนะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยลืมตามองไปทางไหนเนี่ยเทวดายกมือไหว้หมดเลยนะไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าพระองค์อีกแล้วก็ยังว่านะพระพุทธเจ้าท่านนั้นแหละที่จะเป็นได้อย่างนี้บุคคลทั่วๆไปก็อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเลยการศึกษาพระพุทธคุณศึกษาเพื่อกราบเพื่อไหว้เพื่อบูชาใช่ไหมไม่ได้ศึกษาเพื่อเอาตนไปเปรียบเนี่ยนะถ้าใครเอาตนไปเปรียบกับพระพุทธเจ้าก็เหมือนเอากาไปเปรียบในหมู่หงส์จะลำบากแต่งตายังไงมันก็ไม่เหมือนหงส์หรอกส่วนการที่พระองค์ทรงเปล่งอาสภิวาจาอาสภิวาจาก็คือวาจาอันองอาจเป็นบุพนิมิตแห่งการประกาศธรรมจักรอันประเสริฐไม่มีใครคัดค้านได้นะใครกล้าปฏิวัติมั่งอัปปฏิวัติยังเนี่ยนะอัปปฏิวัติยังก็แปลว่าไม่มีใครกล้าปฏิวัติใครไปปฏิวัติธรรมจักรนี่เคยได้ยินไหม 2,000 กว่าปีแล้วนะถ้าพูดสมัยโบราณพุทธกาลอาจจะว่าไม่มีใครกล้าตอนนั้นนะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าปฏิวัติเนี่ยนะส่วนสุด2 อย่างอันบรรพชิตไม่ควรส่องเสพเนี่ยนะก็ยังไม่มีใครกล้าปฏิวัติแล้วก็บอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์เนี่ยนะตรัสรู้เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักษุปัญญาวิชาแสงสว่างขึ้นเนี่ยเป็นไปเพื่อตรัสรู้ใช่ไหมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งเพื่อนิพพานเนี่ยงั้นการประกาศธรรมจักรของพระองค์เนี่ยคือมัชฌิมาปฏิปทาไม่มีใครคัดค้านมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ที่ไหนสายกลางนะบางคนเนี่ยเคยสงสัยเอ๊ะสายกลางมันเป็นยังไงสายกลางนี่เอียงระหว่างไหนบ้างไหมไม่เอียงระหว่างไหนใช่ไหมขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะสำคัญที่สุดเลยนะในโลกเนี่ยสัมมาทิฏฐิถือว่าเป็นประธานของมรรคทุกเรื่องอย่างใครที่คิดอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามเบื้องหลังทิฏฐิทั้งนั้นเลยเบื้องหลังของสิ่งที่เขาคิดคำที่เขาพูดพฤติกรรมที่เขาทำอยู่เบื้องหลังของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะมีทิฏฐิเป็นปัจจัยอันนี้เราไม่ได้พูดถึงทิฏฐิใดนะทั้งสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิแต่รวมว่าทุกอย่างในโลกนี้มีทิฏฐิเป็นปัจจัยยืนเดินนั่งนอนของเราทั้งหมดก็ล้วนแต่มีทิฏฐิเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้บางอย่างก็เป็นสหชาตปัจจัยทันทีบางอย่างก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ทั้งตัวทิฏฐิเนี่ยสำคัญที่สุดนั้นทิฏฐิที่เป็นความรู้โดยชอบคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิรู้ว่ายังไงนี้ทุก นะลืมตามองเห็นอาจารย์สันติบอกนี่ทุกข์อย่างนี้เลยหรือเปล่านะเออนั่นน่ะเข้าแล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้วนะสาธุไม่กล้าคิดนะเดี๋ยวลบหลู่ครูบาอาจารย์อย่างนี้หรือเปล่าอันนี้พอเป็นตัวอย่างนะว่าเออต้องน้อมไปนึกลักษณะนี้จริงๆอ่ะนะนี้ทุกข์คืออะไรชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณัมปิทุกขังเป็นต้นงั้นการเห็นอะไรก็ต้องน้อมไปที่ลักษณะอริยสัจเป็นต้นเนี่ยนะถ้าพื้นฐานใครมีความเข้าใจอริยสัจมองเห็นอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วลึกถึงอริยสัจได้แล้วก็ตรึกไปอย่างนี้บ่อยๆก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งนี่ลำบากมากทั้งตัวทิฏฐิที่มีความเข้าใจในอริยสัจอันนี้แหละเป็นทางตรงเนี่ยเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาธรรมจักรก็คือการหมุนธรรมให้เป็นไปนะหมุนทำให้เป็นไปธรรมที่พระองค์หมุนเนี่ยคืออะไรจักแปลว่าล้อกงล้อกงล้อแห่งธรรมอันนี้คืออะไรธรรมจักรธรรมจักรก็คือมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิก็คือรู้อริยสัจนั่นเองนั้นความรู้ความเข้าใจความเป็นไปในหลักอริยสัจนั่นแหละเรียกว่าธรรมจักรทีนี้ธรรมจักรที่พระองค์เสด็จตรัสรู้ที่พระองค์แสดงไม่มีใครคัดค้านไม่มีใครปฏิเสธได้แต่มีคนแกล้งหลงลืมได้แกล้งทำเป็นลืมๆนะในที่สุดเสื่อมหมดเลยนะนะเอาของเราศึกษาธรรมะนี่แกล้งลืมอริยสัจบ่อยไหมตกหล่นหมดเลยนะตอนทานอาหารบอกนี่ทุกสาธุนะใครจะเจริญอย่างนั้นอนุโมทนาด้วยยมอ้วนพิจารณาอย่างนั้นบ้างหรือเปล่านี่ทุกยมอ้วนน้อมไปคิดบ้างว่านี่ทุกตอนทานอาหารตอนอร่อยอร่อยด้วยนะตอนทานอาหารอร่อยอร่อยด้วยนะนี่ทุกนะก็ลองดูนะโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆนะอาสพิวาจาเนี่ยนะการแปลงวาจาอย่างองอาจเนี่ยนะอีกในหนึ่งเนี่ยวาจาที่องอาจที่เป็นการบรรลือสีหนาเนี่ยนะคำประเภทนี้คือนี้รูปปฏิเสธสัตว์ได้ใช่ไหมนี้รูปนี้เวทนานี้สัญญานี้สังขารนี้วิญญาณอันนี้คืออาสพิวาจานะเป็นสีหนาฏเลยนะเป็นการบรรลือสีหนาฏเรียกว่าคำรามประดุจราชสีเนี่ยนะว่านี้ทุกนะนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือนี้ทุกนั่นเองนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็คือสมุทัยนี้ความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้นิโรธมรรคนี้มีอัตถะว่าอะไรทัศนะมรรคมีอัตถสนะมรรคเนี่ยคือตัวเห็นว่านี้ทุกข์เห็นว่านี้คือความเกิดของทุกข์นี้คือความดับทุกข์ไอ้ตัวที่เข้าไปเห็นนั่นแหละเป็นมรรคนะตัวที่เข้าไปอย่างรู้ดังกล่าวไปนั่นแหละเป็นมรรคทั้งอย่างที่บอกว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะที่เป็นทางที่จะทำให้เป็นไปเพื่อความรู้เพื่อความตรัสรู้รู้ยิ่งนิพพานเนี่ยก็คือความรู้ในอริยสัจ4เพราะฉะนั้นอริยสัจ4พระองค์ตรัสแล้วไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้เลยชาติปิทุกขาใครปฏิเสธได้มั่งว่าความเกิดไม่เป็นทุกข์ชราปิทุกขามรณัมปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโตมนัสสุปายาสาเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่มีผู้ใดที่เป็นบัณฑิตนะคัดค้านได้แต่คนพาลเอาเป็นประมาณไม่ได้นะคนพาลมาคัดค้านก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรคนพาลคัดค้านก็เหมือนตาบอดวิจารสีหูหนวกวิจารเสียงคนไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกวิจารพระไตรปิฎกฉันนั้นนะโอ้สมัยนี้ไม่ธรรมดานะไม่เคยอ่านนะแต่วิจารได้เนี่ยเก่งมากคือประกาศถึงว่ากรุณาจริงๆเลยนะสัตว์โลกนะพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เสด็จไปโดยประการนั้นและการเสด็จไปของพระองค์นั้นเป็นอย่างนั้นไม่ผิดไปจากนั้นโดยเป็นบุพนิมิตแห่งการได้บรรลุคุณวิเศษมากมายมันนับตั้งแต่ประสูติเป็นต้นมาเนี่ยนะโหเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยถือเป็นเหตุการณ์สำคัญมากที่จะอธิบายได้อีกหลายเรื่องด้วยกันด้วยเหตุนั้นท่านโบราณอาจารย์จึงได้กล่าวเป็นคาถาประพันธ์ไว้ว่าพระโคดมนั้นพอประสูติแล้วได้ครู่เดียวเท่านั้นก็เหยียบพื้นพระสุธาด้วยพระบาทอันเรียบเสมอแล้วเสด็จดำเนินไปได้7ก้าวเหมือนโคผู้นำฝูงเดินนำหน้าฝูงโคไปฉะนั้นและหมู่เทวดาทั้งหลายก็ได้กางกั้นเสเวตฉัตรถวายพระโคดมนั้น ครั้นย่างพระบาทไปได้7ก้าวแล้วทรงตรวจดูทั่วทุกทิศอย่างสม่ำเสมอโดยรอบได้เปล่งพระสุรเสียงอันประกอบด้วยองค์8เหมือนเสียงพรหมเนี่ยนะเหมือนพญาราชสีห์ยืนอยู่บนยอดภูเขาเปล่งสีหนาฏฉะนั้นนะประดุจเสือคำรามเลยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปแล้วโดยประการนั้นดังพรรณนามาอย่างนี้ฉะนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าพระตถาคตเนี่ยนะเสด็จไปอย่างนั้นอ่ะไปตอนไหนนะเริ่มไปตั้งแต่เมื่อไหร่บอกเริ่มไปตั้งแต่ประสูติพูดถึงการประสูติเนี่ยนะบางสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโดยมากหลงลืมสติขณะประสูติโดยที่สุดแม้แต่พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยนะพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอัครสาวกเนี่ยหลงลืมสติทั้งหมดเลยนะขณะที่ประสูติเพราะว่าลมกรรมชวาทจะพัดไปใช่ไหมเอาศีรษะขึ้นเอาหัวลงประสูติมาเนี่ยโดยมากเขาว่าหลงลืมสติกันหมดเว้นแต่นะพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายที่ไม่หลงเนี่ยนะไม่หลงก็คลอดประดุจเขาบอกว่าเหมือนธรรมกถึกลงจากธรรมาสน์แล้วก็ระลึกมีสติสัมปชัญญะได้อย่างเพียบพร้อมบริบูรณ์มันเหตุการณ์เหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะเป็นที่ตั้งให้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์เยอะมากทำให้พราหมณ์ทั้งหลายเข้าพยากรณ์ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะอันนี้หมายถึงว่าเสด็จไปอย่างนั้นนัยยะที่หนึ่งก็คือพูดถึงเหตุการณ์ตอนประสูติหลังจากนั้นล่ะอันนี้มาพูดถึงเหตุการณ์ตอนที่แถวๆพระศรีมหาโพธิ์ที่ว่าอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสิกขีเวสภูกกุสันทะโกนาคมนะกัสสปะเสด็จไปฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราแม้นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคือพระองค์ทรงละกามฉันทะด้วยเนกขัมมะเสด็จไปทรงละพยาบาทด้วยความไม่พยาบาทเสด็จไปเนี่ยนะละถีนมิทะด้วยอโลกสัญญาเสด็จไปละอุทจักกุกุจจะด้วยความไม่ฟุ้งซ่านเสด็จไปทรงละวิจิกิจฉาด้วยการกำหนดธรรมเสด็จไปแล้วทรงทำลายอวิชชาด้วยญาณเสด็จไปแล้วทรงบรรเทาความไม่ยินดีด้วยความปราโมทย์เสด็จไปแล้วอันนี้ไล่มาเรื่อยอย่างเงี้ยมี7ข้อเรียกว่าอุปจารฌานนะนะอุปจารฌานคือก่อนที่จะได้ฌานเนี่ยนะใครจะได้ฌานจะต้องรักษาไอ้อุปจารฌานทั้ง7ข้อนี้ให้ได้เช่นว่าถ้าเกิดกามฉันทะขึ้นเนี่ยต้องออกจากกามฉันทะด้วยเนกขัมมะสมมุติว่าคิดยังไงกามวิตกเกิดขึ้นเนี่ยนะต้องคิดออกจากกามวิตกให้ได้อันนี้เป็นข้อแรกเบื้องแรกที่สำคัญมากเนี่ยนะถ้าเห็นดอกไม้งามๆเนี่ยนะมนสิการโอ้กลีบก็สวยช่อก็สวยดอกก็สวยกลิ่นก็หอมไอ้อย่างงี้เป็นอะไรเป็นกามฉันทะออกด้วยเนกขัมมะยังไงก็เช่นเจริญอนิจจสัญญาเป็นต้นเนี่ยนะดอกไม้นี่นะถ้ากลีบมันร่วงไปแล้วเป็นต้นเนี่ยนะก็จะเห็นชัดถึงความเป็นไปใช่ไหมแต่ถามว่าคิดประทุษร้ายดอกไม้หรือเปล่าเป็นคนมองโลกในแง่ประทุษร้ายไหมมองอะไรเหมือนกับตึกรามบ้านช่องแตกทำลายไปหมดเลยอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ก็เรียกว่าต้องมองตามสภาพที่เป็นจริงเนี่ยนะก็เอาดอกไม้นี้เก็บไว้นานๆตลอดไปนะเอาไหมไม่เอาเนี่ยนะทีนี้ออกจากความไม่ออกจากโทสะด้วยความไม่ด้วยอโทสะว่างั้นเถอะออกจากพยาบาทคือโทสะเนี่ยนะด้วยเมตตาออกได้ยังไงออกจากโทสะด้วยเมตตาตรงนี้ถ้าพูดถึงมนสิการเนี่ยนะถ้าเรียกว่ามนสิการในอุปาทินนกะขันเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าถ้ามีอุปาทินนกะขันมาคิดยังไงจึงเป็นเนกขัมมะถ้าเห็นแล้วเราไม่ค่อยชอบบุคคลนั้นเลยนะคิดยังไงจึงละโทสะแล้วก็ออกจากถีนมิทะด้วยอโลกสัญญาดูนะภาพบ่ายนี้จะออกสำเร็จหรือเปล่าจะเอาอะไรมาออกเนาะมองโล่งๆไว้บ้างเอาหลอดไฟมาติดไว้สักอันหนึ่งข้างหน้าไหมมันจะได้สว่างสวยเลยนะออกจากอุทธัจจะกุกุจจะด้วยความไม่ฟุ้งซ่านอวิเคปะเนี่ยนะความไม่ฟุ้งซ่านด้วยความสงบทำยังไงเนาะถ้าฟุ้งซ่านอยู่นะสงบยังไงนั่งนิ่งๆสิบอกอย่างงี้ได้ไหมตอนมันฟุ้งเลยนะแล้วตกลงแก้ยังไงมันมีอยู่คนหนึ่งนะฟุ้งมากเลยนะแล้วก็บอกว่าโยมหัดไปสวดมนต์ซะบ้างสิคือฟุ้งมากนี่ไม่ต้องไปตรึกอะไรกำหนดอะไรหรอกบอกไปสวดมนต์เนี่ยให้มากๆก็อิติปิโสเอาไว้เยอะๆฝึกให้มันจิตมันเป็นระเบียบบ้างพวกฟุ้งซ่านนี่คือพวกคิด ทายใน5นาทีเนี่ยนะคิดได้เป็น10เรื่องอ่ะพวกนี้เขาเรียกว่าฟุ้งซ่านไหนนะมากกว่านั้นอีกนะยมนุษย์ว่ามากกว่านั้นอีกฟุ้งซ่านอ่ะว่างั้นคือภายในแป๊บเดียวคิดตั้งหลายเรื่องอ่ะนะอีกคุยคนหนึ่งเขาคุยเรื่องนี้อยู่ดีๆอีกคนหนึ่งเรื่องใหม่มาตั้งนานแล้วนะคุยไป3เรื่องแล้วอีกคนหนึ่งคุยเรื่องเดียวไม่จบเลยนะมันก็โหฟุ้งเอาขนาดนั้นมันก็พวกนี้หัดสวดมนต์เป็นต้นเนี่ยนะเบาที่สุดเนี่ยควรสาธยายพระสูตรเนี่ยจะช่วยได้ฝึกสาธยายพระสูตรแล้วคิดตามเนื้อหานั่นแหละหมายความว่าไม่ต้องตรึกเนื้อหาซับซ้อนอะไรมากหรอกให้เป็นแต่กับคำเหล่านั้นนะอรหังสัมมาสัมพุทโธก็ให้อยู่กับคำเหล่านี้ไม่ใช่ไปที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะก็อันนี้เรียกว่าฝึกเบื้องต้นที่ฝึกสมาธิเนี่ยนะแต่ถ้าระดับสูงไปกว่านั้นอีกก็ฝึกด้วยอานาปานสติเป็นต้นเนี่ยนะก็ฝึกด้วยกรรมฐานอื่นๆต่อไปอีกแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆนะสวดมนต์น่ะดีที่สุดคำว่าสวดมนต์ก็ควรสวดพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่าบทเหล่านี้ถ้าทรงจำได้อะไรได้มันใช้ได้ตลอดไปถ้ายังศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่นะการสวดพุทธคุณเป็นต้นหรือสวดอภิญญาธรรมนะใช้ตลอดชีวิตเนี่ยนะถ้าใครจำได้พวกเหล่านี้ใช้ไปจนตลอดชีวิตเลยส่วนละอุทธัจจกุกุจจะกุกุจจะนี่ออกด้วยอะไรก็ออกด้วยความไม่สงบออกด้วยความสงบนะความสงบมีอยู่อวิเคปะนี่หมายถึงความสงบหมายถึงน้อมจิตไปในสมถะกับวิปัสสนาละวิจิกิจฉาด้วยการกำหนดธรรมวิจิกิจฉาเนี่ยสงสัยว่ายังไงสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในอดีตสิกขา3สงสัยในอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตสงสัยในปฏิจจสมุปบาทส่วนสงสัยในอดีตก็แบ่งออกเป็น5สงสัยในอนาคตก็อีก5สงสัยในปัจจุบัน6เนี่ยนะก็เรียกว่าวิจิกิจฉา16พวกความสงสัยเหล่านี้เนี่ยนะละได้ด้วยยาตะปริญญาจะต้องกำหนดให้ดีๆเลยนะทำยาตะปริญญาให้แม่นๆจึงจะละความสงสัยถ้ายาตะปริญญาไม่ดีนะยังไงมันก็สงสัยอยู่อย่างนั้นนั่นแหละอันการเจริญยาตะปริญญาเนี่ยสามารถที่จะกำจัดความสงสัยได้นั่นนะก็คือถ้าลักสงสัยเนี่ยนะสงสัยในอดีตเนี่ยเราสงสัยว่ายังไงสมมติว่าอยู่ๆเฉยๆนะคนนี้อดีตชาติเขาเป็นอะไรมันโผล่มาง่ายๆอย่างงี้ใช่ไหมอดีตชาติเขาเป็นอะไรอดีตชาติเขามีหรือเปล่าหรือเขาไม่มีเอ๊ะถ้าเขามีแล้วเขาเป็นยังไงเขาเป็นอะไรแล้วเขาเป็นอะไรต่อไปนะสรุปง่ายๆเห็นหมอปั๊บนี่อดีตหมอมีหรือไม่มีถ้าหมอมีแล้วหมอเป็นอะไรนี่หมอเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรต่อไปถ้าเป็นแล้วเป็นยังไงนะอนาคตคิดเยอะไปอีกใช่ไหมอนาคตหมอจะมีหรือไม่มีกันแน่เอ๊ะถ้ามีแล้วเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นแล้วสภาพเป็นยังไงแล้วจะเป็นอะไรต่อไปจากนั้นจะลองแก้ยังไง ก็สงสัยต้องกำหนดกังขาวิตรณวิสุทธิกำหนดปัจจยปริกหายานะก็คือใส่ปฏิจจสมุปบาทเข้าไปนั่นแหละครับทีนี้ก็คงจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะอย่างละเอียดลึกซึ้งพอสมควรเพราะว่าถ้าศึกษาแค่เรื่องศีลเนี่ยก็คงไม่ได้ต้องศึกษาจนถึงขั้นที่เราสามารถพิจารณาว่าอดีตก็ต้องเป็นแบบนี้แหละปัจจุบันก็เป็นแบบนี้ก็มีเพียงขันธ์5อนาคตก็ต้องเป็นแบบนี้เกิดเพราะอวิชชาตัณหากรรมแล้วก็อาหารแล้วก็นิพพติลักษณะหรือว่าเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารในปัจจุบันนี ้ก็ถ้าคิดอย่างเงี้ยนะถ้าวิธีแก้ง่ายๆเนี่ยนะบอกหมอมายังไงหมอเป็นอะไรแล้วเคยเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรอนาคตต่อไปจะเป็นไหมจะไม่เป็นอะไรตาใช่ไหมเป็นหมอหูใช่ไหมเป็นหมอจมูกใช่ไหมเป็นหมอไม่ใช่ลิ้นใช่ไหมเป็นหมอไม่ใช่กายคือผมเล็บฟันหนังเป็นต้นใช่ไหมเป็นหมอไม่ใช่มโนใช่ไหมเป็นหมอไม่ใช่แล้วก็บอกว่าคนในปัจจุบันหมอยังหาไม่เจอเลยเนี่ยนะแล้วในอดีตหมอจะมีได้ยังไงในอนาคตต่อไปหมอจะมีได้ยังไงก็มีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วตาเกิดได้ยังไงอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณธรรมะ3อย่างประชุมกันเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงทำกรรมกรรมเป็นปัจจัยจึงมีตานั่นนะ แม้ในอดีตที่ผ่านมาก็อย่างนี้แหละอนาคตต่อไปก็อย่างนี้แหละเนี่ยนะจมูกทวารหูจมูกลิ้นกายใจก็ในยะเดียวกันก็เป็นไปอย่างนี้แล้วตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราอ่ะนะแม้ในอดีตเที่ยงหรือไม่เที่ยงแม้ในอนาคตจักเที่ยงหรือไม่เที่ยงถามไล่ไปอย่างนี้บ่อยๆก็จักเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็ย่อมคลายกำหนัดแต่ที่สงสัยเนื่องจากว่าทิฏฐิมันเป็นตัวนำอ่ะนะทิฏฐิมันเป็นตัวนำก็สงสัยมันเริ่มสงสัยตั้งแต่สิ่งที่ไม่ควรสงสัยแล้วเมื่อไม่มีการกำหนดแยกแยะนี่จึงแยกพันก็บอกว่าละความสงสัยด้วยการกำหนดธรรมจะต้องเป็นคนที่กำหนดแม่นยำมากนะยาตะปริญญาต้องเยี่ยมเลยว่างั้นจึงจะละความสงสัยได้ถ้าไม่งั้นนะคุณการตามมายังไงจะไปยังไงต่อไปเนี่ยนะไปแล้วจะไปเป็นอะไรเนาะเป็นอะไรแล้วก็จะเป็นอะไรต่อไปอีกเนาะเนี่ยนะยุ่งเหมือนกันนะก็ว่าไล่มาเงี้ยผมใช่ไหมเป็นคุณการตาเอาผมเกิดมาได้ยังไงเนี่ยนะก็ไล่ไปอย่างเงี้ยสาวไปอย่างเงี้ยกำหนดได้อย่างนี้บ่อยๆก็จักไม่สงสัยเพราะว่าในอดีตสังขารทั้งหลายก็เกิดจากปัจจัยอนาคตต่อไปสังขารทั้งหลายก็จักเป็นไปตามปัจจัยตาก็คือเกิดจากปัจจัยของตาวันยังค่ำตาเนี่ยคุณการตาคือคุณการตาการคุณการตาคือตาใช่ไหมอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยนะก็โวหารบัญญัติมันก็จะไปคือการละความสงสัยเนี่ยนะมันต้องละด้วยการวิจัยธรรมแบบนี้แต่ถ้าไปลักษณะถึงระลึกชาติได้ก็ไม่ได้แน่เสมอไปนะว่าจะแก้ปัญหาได้ถ้าทำปริญญาไม่ได้นะถ้าระลึกชาติไปเนี่ยถ้าไม่มีพื้นฐานยาตะปริญญาสัสตทิฏฐิอนาคตต่อไปเนี่ยนะถ้ามีตาทิพย์โดยที่ไม่มีธรรมยาตะปริญญาให้ดีสัสตทิฏฐิอนาคตต่อไปเนี่ยก็สัสตะระลึกถึงอดีตก็สัสตะระลึกถึงอนาคตต่อไปก็สัสตะแต่ถ้าระลึกชาติไม่ได้ชีวิตนึกได้แค่ตายอุเฉดนั่นนะถ้าวิเคราะห์แยกแยะอะไรไม่ได้นะไม่ตกไปทิฏฐิใดก็ทิฏฐิหนึ่งจนได ้ท่านทั้งหลายอ่านพระไตรปิฎกแล้วพอมาอ่านถึงตรงนี้ละวิกิกิจฉาด้วยการกำหนดธรรมเดิมท่านคิดว่ายังไงผมอยากถามเอาใครตอบหน่อยสิยังไม่ได้ฟังพระอาจารย์อธิบายเนี่ยท่านคิดว่ายังไงเนี่ยง่ายๆเนี่ยทรงละวิกิจฉาด้วยการกำหนดธรรม